مهدی حسینی. دوست دختر من نازه، توی دخترا ممتازه، عاشقش شدم تازه. دوست دختر من آسه، قلبش پر احساسه، مثل یه دونه الماسه. دوست دختر من بیسته، قلبم داره وای میسته، فکر کنم که آرتیسته. دوست دختر من ماه، دامنش کوتاه، نیومده توی راه. دوست دختر من موهاش بلونده، اخلاقش ولی یک کمی تنده. من دوستش دارم هفته به هفته، بوسه اولش یادم نرفته. دوست دختر من موهاش چه صافه، اگه اون نباشه میشم کلافه. وقتی که میاد مامانش واسش موهاشو میبافه. دوست دختر من نازه، توی دخترا ممتازه، عاشقش شدم تازه. دوست دختر من آسه، قلبش پر احساسه، مثل یه دونه الماسه. دوست دختر من بیسته، قلبم داره وای میسته، فکر کنم که آرتیسته. دوست دختر من ماه، دامنش کوتاه، نیومده توی راه. دوست دختر من